خبره به مانل نش ای علم خائنۃ الاعین یی د الله په خیانت دسترګو په نقصان دسترګو و ما او په هغه سپوږی تخفی الصدور چپټوی سینه په سینه کې پټ کوي ایمان پروت دی که منافقت پروت دی او که غدر او دوکه پرته ده رب العالمین د هغه سینې د حال نه خبر دی دارنګ د سترګو په خیانت باندې الله رب العزت پوهیږي خیانت د سترګو څه ته وایي نو دی بار کې مفسرین رسولکو مختلف اقوال دي امام مجاهد رحم الله وایي چې خائنۃ الاعین دی ته وایي وهي مسارقة نظر الاعين الى ما نهى الله عنه امام مجاهد چې پتاوین کې له عالم نه او د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په شاګردانو کې لې سړې ده او په مکه مکرمه کې حالت سجود کې د دین الله روح غوسته و امام مجاهد وایي د سترګو خیانت دی ته وایي وی پت پت نظر دستر گو حغصت چی اللہ تداغی نمانے کرے اور حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول لے اور دیت نبی علیہ السلام دو قرآن شریف دو علم بارک دعا فرمائے لیوا اور دے اللہ دخل حبیب پا دعا بان رنگ کرو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دیو خائنۃ الاعین دیتا وی ویہو الرجل یکون جالسا مع القوم فتمر المرأة فیسارقهم النظر الیہا یو قول دادے ویدہ یو سڑے ایناس ویدن القوم سرا یو زنانہ تیری گی نو پټ پټ ولې دې ګوري چې دا خیال نه دی ته وی خیانت دستور کو دا څه کولم دا اینا منقول لے وای دا غسړې دې دا د خیانت الاعین دا دې هو الرجل ينظر الى المرأة فاذا نظر الیه اصحابه نعض بصره وای یو سړی دې پر دې محارم ته ګوري چې خلکو له ګوري نو بیا ګوري نو که بیا خلق گوری چی رمال دا چا خیال نشتا نو بیا دیتا گوری یعلم خائنۃ الاعین وی کتا دا خلق و نظام پڑھے او چکل دا خلق و خیال نشتا استرگی غلط استعمالے پوہی گی اللہ پا خیانت دستر پا او دستر گی دا خیانتنا اللہ خبردار دے او دا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ قول دام دے وی خائنۃ الاعین دیتا وی ہی النظرۃ بعد النظرہ اے یو ناسا پی نظرو لگی ندا خطین کی بلا وسا او بلا اختیار دے نو شران پا دی کہ نقصان نشتا خودی پسی دبارکتو دیتا وی یعلم خائنۃ الاعین لکہ حدیث کے راغلی صحابی و اماد نبی علیہ السلام نتپوسو کو عن نظر الفجاء دا ناسافی نظر بارک ناسافی نظر لگی پا پردو محارمو وی ما تدا اللہ حبیب فرمائل چھ نظر دے بنکاو نظر پسی نظر کا وما دا دیو جنا خائنۃ الاعین مانا دادا ہی النظرت بعد النظرہ ہی النظرت بعد النظرہ اب آز علماء کرام دام لکلی چھ خائنۃ الاعین دیتا وی لکہ امام زحاق وی وی داغ قول دے انسان دے وی رما دا شین ندے لی دلے او خط خبر دے و دا چا دا پارا حق دا اللہ دا پارا حق خبر لگئی دا دستر کو خیانت دے وی قول الانسان ما رئے تو وقد رآ وی رزدی شین خبر نے ما لی دلے ندے و خیلی دلے او کلا وی رئے تو وما رآ یرا مالی دلی دلی دلی نی ده دروغ و گواهی کش ده دا دستور گو خیانت ده یوشی دلی دلی خوچ ضرورت ده ده گواهی نتوی رزتی نیم خبر او کل دا سیده چی ده دروغ و گواهی سده لالی چو ده خلوان و ده پارکه نوشی دلی دلی نده و توی چ مالی دلی دا غبونا او دا سترگی دا اللہ پا نعمتونو کی اولی نعمت دے او دا دی بارکی پختن او تا پوس بکیی لکتا سول سورہ بن اسرائیل کی تیر شل ان السمع والبصور والفؤاد کلو اولائک کان عنہ مسئولا دا غبونو دا سترگو دا زلگ بارکی پختن بکیی او دا در تمخ کی تیر چگور دا اللہ دا ورکلوشو نعمتونو لی شکر سرے لگا دا استر گی دا اللہ نعمت دے نو کم نا کم دے شکر دا دے چی دا ورکون کی پا مخالفت کی استعمال لش لگا تا سر یو انسان اعنام و احسانو کی جدا والا او دا دور انعامات و احسانات میں درکل اس قسم مطالبہ در نا دا شکر نکم او گورا دا شیب از ما پا مخالفت کی نا استعمالے نو کہ انسان را پاسی او دا انسان ورکڑے شیب دعوت و مخالفت کی استعمالی نکو معاشرت الآئینی اللہ رب العزت پوہیگی بخیانت دستر کو لکہ جمعہ کتا سوتا دا بیانو شو چرا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیزتی دا غی حج و اس پکاوے دا دا سلور مذاہب قول لے چه دا که مسلمان و که کافر و کده و قتلو لش حقیق یو حدیث در لطیو رو گره دا آغی مناسبتم دیزه کده عدلت علماء علی کلی چه عبداللہ ابن ابی سرح دا یو کافر دوباره که حکم شو چه قتلی کئی نو عثمان نزی اللہ انہو را آغی او دت امان و غختو ویلی اللہ حبیب دار آغلی بیعت ور سرو کا نو سومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویلن دا اللہ حبیب دیر سات چپو او بیعت نکولو مجھے بار بارو لیشن دا اللہ حبیب ورسر بیعتو کو نکل چی غلاو دا اللہ حبیب فرمائل وی تاسو کی دوری و خیار سڑینو چی دری پیری ما دا آغد بیعت نزان منکنو یو کس برا پاسی دلی وی دا سر بیتی پتور والے نو صحابه کرامو کی ورته یو سړی د انصار نه فقال رجل من الانصار فهل او ما اتي الي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم یو انصاری صحابي ورته قربان تا و ما ته پستر دې اشاره کړې وکنه دا الله حبيب ورته وي ان النبي لا تكون له خائنه اعين د پیغمبر د فارا خیانتګر سترګې دې پیدا په خبره باندې شان د نبی دور لوي دې چه دا غستر بھی خیانت گری دی یعلم خائنت الاعیون اللہ پوہیگی پا خیانت دستر گو نکو دا بندگانو نے اوشے پھٹکی ناغ ورکون کے پا خیانت پوہیگی ورکون کی چه دستر پارا ورکڑی او سوک دا نعمت پاغی کے استعمالی پاغیم پوہیگی نو دا دستر گو پا خیانت او نقصانم پوہیگی و دا غمرد دنیا کی ارچال محلت ورکڑے او پار چه پر درا شولی او پر ورز د قیامت به بیا الله رب العزت پختنه او ته پوس کوي یا علم خائنۃ الاعین پوهیږي الله په خیانت دسترګو و ما تخفی الصدور او هغه چې پټوي سینه چې په سینه کې سپټ پراته وي مداغین هم رب العالمین خبردار دی یعنی اس یو شی د الله رب العزت د علم نا بار نشته اس یوشے در رب العالمین دے علمنا بار نشتا اوہی گی اللہ پا خیانت دستر گو آو حاغا چپٹویے زلونا حاغا چپٹویے زلونا واللہ یقدوی بالحق اللہ فیسلکوی پا حقا و پا عدل و پا انصاف سرا یعنی اللہ قادر دے چپا حقا فیسلو کئی دنے کئی بنے کا بدلور کی او دو گناوا سزا ورکی والذین حق کسان یدعون من دونہی چرابلی دا مشرکان ما سیوا دا دی اللہ نا لا يقدون بشيء اغي فيصل نشكول لسشي زکا پورز دا قیامت فیصلی دا حساب کتاب دا ثواب دا دا رب العالمین شان دے والذین حق کسان یدعونا چرابلی دی من دونی علاوہ دا دغی اللہنا لا یقدون بشئن اغی فیصلی نشکول دسشی ان اللہ بیشک اللہ هو السمیع البصیر دا اللہ رب العزت اوری دن کے اولی دن کے دے او دغه بوتانو د مشرکانو د معبودانو لفیصله نشي کوله زکه د فیصله د پارا د علمی محیط ضرورت ده او د فیصله د پارا د قدرت کامله ضرورت ده او د فیصله د پارا د ملک تامه ضرورت ده او د مخلوقاتو د مشرکانو د معبودانو سره علمی محیط نشتا زکه هر شی باندې دا علم احاطه صرف د رب العالمین ده په هر یوشی قدرت کامله صرف د الله ده بنده نه ک الله سو قدرت ورکړي خدا ناقص ده د بنده علم محدود ده دیو په ظاهر پوه شنو د باطن باندې من پوي زکه مختبره تمهید او توتیه کې خوا چې د سترګو په خیانت الله پیتا سره بخوا کې اوسړي ناس یې نه پويږي خراب پی پوي او زغونه چې سپټای پاغم پوي ظاهرن تا سرخوا کې اوسړي ناس ته او ته په مسلمان او د دیندار خیال کې او دا هغه پزله کې کی دي شي سوره د دین سره دښمنی بزکه وایي والله یقضي بالحق چې کله الله د سترګو په خیانت کويږي او د سینو په پټو رازونه کويږي نو الله فیصله کوي په حق سره بعد او په انصاف سره والذین ها کسان یدعون من دونه چرابلی دا مشرکان ما سوا د دغی الله نا او عبادت ورته کوي را مدد کوي لا یقدون بشئن اغی فیصله نشی کولی د سشی ان الله بیشک الله هو السمیع البصیر دغ الله دے د هر س اوریدن کے البصیر او د هر س وانی لیدن کے فرمای اولم یسیروا فی الارض آیا گرزیدلی ندی دا موجودہ خلق پزمکہ کی موجودہ خلق لوئی دا اللہ دا حبیب دا زمانے اگا خلق لوئی قرآن تر قیامت پوری کتاب دے تر قیامت پوری طول خلق لوئی اولم یسیرو فی الارض آیا دا گرزیدلی ندی پزمکہ کی فین ضرو چلے گوری آو سوچو فکرو کی گورا نظر کلا نظر دسترگو تو یعنی پسترگو گوری او کل نظر پا معنا دا تفکر او دا سوچ رازی چه دا سوچ او فکرو کی کیف کان عاقبت اللذین سرنگ و خیری انجام دا هغا کسانو کانو من قبله چو اغی مخی دا دوینا دا دین مخی خلقو انجام سشو ایسا وخیت اللہ محلت ورکو او سورز دا اغی چرچاو اقتدارو لیکن دا اغی انجام سشو کانو هم اشد منهم او غی دیر مضبوط منهم ددی موجوده ونا قوتن پا قوت کی ددی موجوده و خلقو ندائی قوت و طاقت دیرو و آثارن فی الارض دا و آثارن عطف دی پا قوتن بانے یعنی اشد قوتن و اشد آثارن او دیر سخو پاغ نخو کی فل ارض چي پزمک کی بریخي آثار دزمک اړول راړول ته وي وا آثارن فل ارض او غیدیر نخ په دزمک کی بریخي اصل کې آثار دي ته وي دزمک د کروندې د کار واړه او زمک واړه په دې کې باغات کوي وا آثارن فل ارض او ډیر مضبوطو باغ نخو نشانو کې پزمک کی زمک اڑولی و آباغنے کرلی و فسننے کرلی فا اخذهم اللہ بی زنوبہ این سر ار قسم قوتو او ہر قسم ہنرو دا زمک عباد اکڑی و فا اخذهم اللہ بی زنوبہ رانی ولیو اللہ غی لرا پسبب دا گناہنو دا جرمن دا غی اغی دا غی دا جرمنو او د گناهونو د وجنا الله رب العزت رو نیول رب العالمین غید جرمونو د گناهونو د وجنارونی ول علماء لیکلی هغه آثار نخې پزمکه کیسه لکه مضبوطی قلاګانې وی خکلی خکلی مضبوط خارونو لکه الله غی بارکی فرمایلی دی وینحتون من الجبال بیوتا اغیبا غرون تراشل او توگل بے او پاغی کی بے کورونا او محلات جوڑول رب العالمین اغیب اید گناہن و جرمن و دوجن رونیول وما کان لهم من اللہ من واق او نو داغوی دا پارا دا اللہ دا طرفن من واق سوک بچ کون کے چه غیدی گنی دا اللہ دا عذاب نہ بچ کرے وے حالان کی قوت ورسرو ورک انسانی سور قوت شی او انسان سر سور هنر شی خدا خوی دا اللہ دا پکڑ او دا عذاب نہ بچ کولے نشی نو دا آیات یو پورا دا پخوانو قومنو تاریخ ذکر کئی چی دا آغی قوت دیرو دا آغی سر هنر و صنعت دیرو که کمیون دی ایمانو او دا آغا وقت نامبی علیہ السلام دا تابداریو اللہ رونیول او پخپل قوت او طاقت سر بچ نشون لکه دا غشان مضمون تاسو لگو رسول سبا کی تیر شویو دو اجتماع پارکی گو رسول سبا اللہ دا آغی اغا قوت او طاقت ذکر کرده آیات پینزم سلوی اختم دو اجتماع پاردا سورة سبا فرمائی وکذب الذین من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر وکذب الذین عود دروغ نسبت کرے وحغ کسانو من قبلهم چ مخکی دی موجودونو دی موجودو کافر نمخ کی نور کافر دین تا دروغ نسبت کرو وما بلغو او ندی رسیدنی دا موجود کافر معشار ما آتیناهم لسم برخ داغتا چمگ غیت ورکنی نمی اشار یو مانا دادا د دی عمر داغی د عمر لسم برخ ندا د دی قوت داغی د قوت لسم ایسن نی د دی مال و اولاد داغی د مال و دولت لسم ندا امام قرطبی وی غور مانا دادا چه می اشار زرمی توی ما وما بلغو معشار ما آتیناهم ندی رسید لدا موجودا لسم زرمی سی داغت چیتم ورکنو فکذبو رسولی ناغید دروغ نسبت کرو زما پیغمبرانو تا فکیف کان نکیر نسرنگ وعذاب زما دنکیر یو مانا دا عقابی سرنگیو انکار زما سرنگیو عذاب زما اور رب العالمین فرمائے لیلی وَيْلَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهُمْ فِي الْبِلَادِ دادیانو سمودیانو غنت پیدا نشل او غیب وی من اشد مننا قوة وی سوکشت دے زمون پا قوت و طاقت کی زیاد لدا آیاتم ہر چاہتا دعوت دا فکر ورکے چی دی دنیا کی دی عبرت پا نظر دیو سڑے او گرزی او دی گوری چی پا دی زمکا دی موجودو نمخ کی سو کبادو دا آغی قوت سمرو لخکری سمروی لیکن آغی بانے بچ نشد کانو هم مشد منهم کوا اولا هم زمیر فصل لے آکانو کی کم زمیر متصل چرے ندا هم زمیر منفصل داغیر تاکید دا پاروے کانو هم اشد منهم قوا زمیر منفصل تاکید دا متصل لے او اغی دیر مضبوط دوینا قوتن پا قوت کی و آثارن او دیر مضبوط پاغا نخو کی فی الارض چی پزمک کی پریخی دا پخوانو نخی پزمک کی پاتی دی قرآن داغی یو ذکر فرمائے لے لکو گلی تاو سور حج واللسم پارکی دا بازی نخی خو بالکل ختمی او دا بازی اغا نخی اغا پزمک کی پاتی واللسم پارا کی سورہ حج رازی حالت رب العالمین داغی ذکر فرمائے لے آیات گرئی تینزم سلو اختم فَكَعِيٌ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ فَكَعِيٌ مِّن قَرْيَةٍ اللَّهُ اِدِيرْ دَخَارُنُنَا أَهْلَكْنَاهَا حَلَا كِلِدِ مُنْغَ دَغَخَارُنَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ او حال دا دے چی دغا خارون والا ظالمانو فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا دا دے دو ترجمی یو مانا دا فَهِيَ خَاوِيَةٌ دغا کلی خالی پراتذی عَلَىٰ عُرُوشِهَا سَرَدْ سَهِ وَالِدْ چَتُنُ دَاغِنَا چَتُنِ روغ رمتھے او کلی خالی پروتے اسیدن کی پکی نشتا یا فہی خاویتن علی عروشہا دا کلی را غرزی دلی دی سرد اخپل چتننا و بئر معطولتن او دیر پاخ کویان معطولتن بیکار پر خود لشویدی و قصر مشید او دیر بنگلی پخی پخی افلم یسیرو فی الارض آیا دی گرزی دلی دلی پزمکا کی فتکون لهم قلوب چیشی دی دفار قلوب زرنا یعقلون بها چی سوچ و فکر کی پدی زنو او آغان یاشی دی دفار غبون اسمعون بها چی دی اوری دلو کی پاغی فا انہا نبیشک واقعا و قصد آغا لا تامل نبسوارو چن دی غندی سترگید دی کافرو ولیکن تامل قلوب اللتی فی الصدور لیکن راند دی زون حغا چی پسینو کی پرات دی ولیکن تامل قلوب اللتی فی الصدور فا اخذهم اللہ بگنوبهم رانی ولی اللہ غیب سبب دو گناہن و جرمن داغوی وما کان لهم من اللہ من واق او نو داغوی دفارا دطرف دا اللہ نمن واق سوک بچ کن کے اس وجہ ذکر کئی چلاولی پدی عذاب راغی ولی اللہ حلاک کل وی ذالک دا بے انہم پدے سبب چی بے شک آغی کانت تاتیہم رسولہم وغی چراغلی وغی تا پیغمبران داغی بالبینات پسرگند دلائل و موجزات سرا ہر یوں پیغمبر سرگند دلائل روڑی او خکار آیاتن روڑی فکفرو سرد سرگند موجزات و دلائل ندے کفر کرو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ نُرَانِ وُلِو أَغِي اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ أَغِي اللَّهُ رَانِ وُلِو إِنَّهُ بِشَكَدَ اللَّهُ قَوِيٌّ قُوَّةَ وَتَاقَتُ وَالَوِي شَدِيدُ الْعِقَابُ او سَخَ عَذَابُ وَالَوِي دے رستو واقعی کی اللہ اخبر الحبیب پہ تسلی ورکے چے حبیبا پریشان کی گا مکتا سو قرآن فا غنتلوی کتاب روڑے او دخپلو موجزات غنتلوی لی موجزی مروڑی داغی با وجود کافر نمانی لتا سو دا موسیٰ علیہ السلام حال تو گو رئی سور لوی لی موجزی روڑی وی و داغی با وجود فرعون داغی نبوت و صداقت و حقانیت نتسلیمولو وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا بے شکر آلے گلے امون موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پخپلو دلائل و موجزات و سرام و سلطان مبین او پا دلیل خکار سرام سلطان مبین نسو مراد دے چدے پا ما قبل بانے عطف کو و سلطان مبین او پا دلیل خکار سرام حطف چراشی نو دا تقاضا د تغایر د دوار وصفینو کئی. نو باز علماء کرام علی کلی چه دا سلطان مبین نمورات پا دا موجزاتو کی غلیه موجزه دا چه غام سارا دا پا دی آیات نا کی ذکر وا خو تخصیصا نی دیو جن ذکر کا خصوصا چه دا پا دی طولو کلوی وا لکه علماء علی کلی لکه جبریل او میکائیل علیہ السلام عطف کرده پا ملائکو بانی وَمَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ لِجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَمَلَائِكَتُهُ كِي داخل لي خود دیدا نمونه واغستل دا غید تعظیم د وجنا مدي سلطان مبین نہ مراد غام سارا چوبه غرزول لاغینا یولی اجدها عمر او خمار بجور ددا پدی آیات نا کی شامل اوا وزان لا لاحد ذکر کا داغید تخصیص دو جنا وسلطان مبین او پا دلیل خکار سرا الہ فرعون لگلیم موسیٰ علیہ السلام فرعون تا دیدن ام انشاءاللہ رسل دے ہوا واقعہ اللہ دخل حبیب دے تسلیم دے پار ذکر کئی دامخ کی آیات تیر شو فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا او بے شکر آلِ گلے من موسیٰ علیہ السلام بِآيَاتِنَا پَخْبُلُ دَلَائِلُ او مُعْجِزَاتُ سَرَا وَسُلْطَانِ النُّبِينَ او پَدَلِيلِ خْكَارَ سَرَا مخی در لتیر شو چه بی آیاتنا که دا سلطان مبینم داخل لے خدا تخصیص بعد تامین اولیو کو او گر عطف یو کو عطف تقاضا کئی دا مغایرت چه سلطان مبین دی دا بی آیات اینانا علاوه بلشیشی علماء لکلی کل عطف رازی نو مغایرت بالذات وی او کلا مغایرت بالعنوان او بالوصف وی نو التم عطف رازی دی لیکن دے دغا قبیلی ندے رالی گلے مو موسیٰ علیہ السلام پدی خبل موجزو الہ فرعون و حامان و قارون فرعون تا و حامان و حامان تا و قارون و قارون تا ورد دیدری وارو نمونے ذکر کل فرعون دا بادشاہی و دا حکومت پا شکل کی دا اللہ دا پیغمبر و دا دین مخالفت کولو او حامان دا وزارت پا شکل کی دا موسیٰ علیہ السلام و دا دین اسمانی مخالفت کولو او قارون پا خپل وقت کی پا خپل علاقہ کی پا ٹولو کی پا لو مالدارو نو دا مالداری او دا اقتدار پا شکل کی دا اللہ دا دین مخالفت کولو رالی گلے میو فرعون تا و حامان و حامان تا و قارون و قارون تا فقالو نو دیدری وارو ویلیو سرد سرگند و معجزات لدون ویلیو وی ساحر کذاب وی العیاذ باللہ دا موسیٰ علیہ السلام جادوگر دے او سخت رغجن دے او دام قرآن پاک ذکر کری چے دا فرعون دا کفر دا جہل دا وجننو دا زد و اناد دا وجنو دا فرعون حی یقینو چی دا موسیٰ علیہ السلام پا حق دے او دا معجزی حقی دے او دا قرآن شریف پا خپل ذکر کری لکو گر اتاسو پا سورہ نمل کی در لطیر شیو سورہ نمل کی در لطیر شیو دی چی فرعون دا زد او دا عناد دا و جناد حضرت موسیٰ علیہ السلام مخالفت کولو سوار لسم آیات دا نلسم پارے پا آخر کیوں گو رہی دا سورہ نمل فرمائی وجہدو بہا واستیقنتہا انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجحدوا بها او انکار کړو دوی د دې معجزونا اے په خله وی دا نه مړ او دا حق معجزین دی وجحدوا بها او انکار کړو د دې معجزونا په خله واستيقنتها انفسهم او یقین کړو په دې معجزو باندې زړون د دوی زړکی یقین چې دا حق معجزین بدا بیا انکار لکول ظلم و علوا د وجد ظلم نا و علوا د وجد تکبر نا د فرعون په زړه کې خی یقین او جدا حق معجزي فانظر نو ګورا کیف کان عاقبت المفسدين سرنګ اخیر انجام د مفسدانو دی مقام کیم فرمائی خپل حبیب توئی پریشانہ کی گئی ما ذکر کو دا اللہ دا حبیب دا سور دا مکی دشمنان چی نو دی دا جہل دا وجننو خور تا پتوا چی دا رشتی نے پیغمبر لے ذکر دا زان اللہ یو مستقل معجزہ دا وی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارکتا چی چابو قتل نو هر سلیم العقل والو ویدا مخد دروغ جننے لکه سبا تاسو له حدیث کرا روان دی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وی خلقوی چه نبی علیہ السلام حجرت کو مدینے تراغے نو ازر عالم ڈنبے چنی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چه حری مبارکی تو قتل نو ما ویدا مخد دروغ جنن شکے تش پلی دو بانے او بیا بدر تر روایات را شغی کی نورم دی بعض خلقو جدا اللہ دا حبیب کلام او ریدلے نوید دی جدا دا در اوجن خبری دی فقالو ساحر کذاب ویلو دی ویدا جادو گردے او سخ در اوجن نے فلما جاءهم بالحق من عندنا هر کله چراغ له دوی ته موسی علیہ السلام په حق دین سرا من عندنا زمونږ طرفنا قالو نویل دی فرعون او د داغ رعیت او د داغ قوم اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه وی اوجنی زامن د هغه کسانو آمنوا معه ایمان روڑے دے اغید دی موسیٰ علیہ السلام سرا ایدا دویم زل قتل سلسلہ وا دے دے کہ مفسرین لکلی یو زل خبورا چی موسیٰ علیہ السلام پیدانو نو فرعون دے دیو جند بنی اسرائیلو ما شمان و جل چی موسیٰ علیہ السلام پیدانشی نو موسیٰ علیہ السلام خو اللہ پیدا کو او دے فرعون پا کور کی لوی کو او دل خی یقین راغه چې دا غس شه دا ماشوم د دوباره دا ماشومان بیا وجل اول ځل خدای چې موسی علی السلام پیدا نشي او د دې لپاره ان کول چې دا ډل د بنی اسرائیل ذلیل وي او د لګوی او ته دا ډیر نشي دا دیم ځل بیا شروع کا چکل موسیٰ علیہ السلام دعوت دا دین بیان کو ابن کثیر لکلی ویداؤل دی وقت کم دادا لسپکولا آو دی دا پار ورط بچی وجل چی دی موسیٰ علیہ السلام علیاذ باللہ سپیرو گنی آو دا آغن خلق و نفرت پیدا کولا اگر دا پراپیگن دینا خلق متاثر کی تاسو گر این اسلام و مسلمانانو پی دشگر نمی فی ډېر مسلمانانو موي دشګر دو دشګر وګي خبر وای وای ان ناس ولا دین ملوک ہے بادشاہ چې سوئی او حکمرانان چې سوئی او د چا لاس کې چې ډنډا او اقتداری یې سوئی بیا ساده مسلمانانو ماغه خبري شروع کی دی جن مسلمان تا سوچ فکر پکار دی دید دید پارکول چی داڈل زلیل کی او دی موسیٰ علیہ السلام دا غیدہ راتلل سپیرو گڑی دا راتلل سپیرو گڑی دویم زلبانی بیا شروع کا فلما جاءهم بالحق هر کل چراغ لیو دویت موسیٰ علیہ السلام پا حق دین سرا من عندنا زموند طرفنا او دامو ایگور حق بمی دا اللہ دا طرفنا بمی تبا دا حق پس روانمی خود حق دا وجنب تکلیف مرسی قال اقتلوا ابناء الذين ويلوا وغيوا قتل كيزا من دها كسانو آمنوا معه چیمان روڑے دی غید دی موسیٰ علیہ السلام سرا اداد دی امت مومنانو تموئی چی تاسو پا تکالیف وانے با تھنگی گئی نا دین بن پریزے تاسو گورا غورا امت یئی بن اسرائیلو تدخل ایمان اغا تکلیف فران ورکولو ایمان روڑو نو دا آغای دا میندو دا جولو نوی ماشوم راپور تکو امو رب لار بیچگی والی وابی ورتزب حقا وستحیو نساءهم یو مانا دا دی دا وجوندئی پریزئی لون دا دوی نو نساء خو زنانو تا وی لون تا بنات وی دا نساء ورتا پیتی بار د ما یعولی لیه ویچ دغا بنا تو لون زنان جوڑی گی یا دا مانا ملماو کڑی وستحیو نساءهم او بی حرمتیو کئی ددئی دی زنانو دا ظالمان بگر زیدل او پکورن کی بننواتل چی بنی اسرائیل سوک حمل پٹن کی وما کید الکافرین الا فی دولال او نو مکرو فریب د کافرو الا فی دلال مگر پتباہی او بربادی کی نئی خوئی کمزوری کول غختل خپل اقتدار بچ کول غختل خو کلا ببو ردا سے اسباب کافر کئی خوکی گیا غص چیز دا اللہ فیصلے دی دا دور سد پارا کول فرانوی چیز ما دی کرسی او اقتدار لدی خیروی او زما دی قوم پا لاس کی دی حکومت او بادشاہی د دې لپاره ار قسم حرب استعمالولا موسی علیہ السلام ته شریوی اغه ته مفسد وی لکه رسول روان دي خلق له وی دین در ل خراب وی دې په دې زمکه کې فساد پیلا وی والله وی وما کید الکافرین الا فی ضلال نو مکر او فریب د کافرو مگر پتواهی کی دې دوی مزل د بچو قتل شروع چکل ادا سلسلہ شروع کا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام ترالے لکو گروی تاو سورہ یونس کی ذکر دی یو لسم پارکی ویدا خلات پیدا نوی چدب زمون بچی قتلول او سی بیا شروع کل نحرک موسیٰ علیہ السلام قوم تدا ترتیب کھولے موسیٰ علیہ السلام قوم تدا سی فرمائے لیو ای ورتوی تاسو لار اغلی نو یو د زمون دا بچی قتلول اوس بیا دا کار شروع کو دے دا کار شروع کو نو حضرت موسی علیہ السلام قوم ته وی چې تاسو د الله نه مدد غواړی الله نه مدد غواړی او الله طرف ته متوجی شه نو قوم آیات دوکمت یایم او سلورکم سلورت یایم او وات یایم کی ذکر کړی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَهِمُكُلِ وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوْدَ غُرُورْتَا دَا چِزَيُنَ اُنِي سَيْدَ خْبِ الْقَوْمِ دَا پَارَ پَ مِصْرِ كِي كُورُنَا وجعلوا بيوتكم قبلا او غرزوا يخبل كورنا زاين د مز قبلتن زاين د مز واقيموا الصلاه او پابندیو کوي پنو او بشر المؤمنين او زير خوش خبري ور کوم مؤمنانو تا ادغه شان آیات ګور سوره اعراف کې در تراغلو نحم پارکی بنی اسرائیل موسی علیہ الصلات والسلام ته فرمایلیو چتلا اید الله پیغمبر پیدا نوی او دغه شان د زمون دا بچی قتلول آیات وګورئ یو سل یو دی یو کم دیرشم نہم پارہ سورہ آراف قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قالوا ویلو دی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تا اوذینا من قبل ان تأتینا تکلیف را رسول شو مونتا مخکد دین چتلا مونتا راغل نوی اے دا اللہ پیغمبرا تلا پیدا نوی او دی فرعون بزمون بچی قتلول ومن بعد ما جیتنا او پس داغین چتارات للکڑی دی مونتا اسم دوبارے بچی قتلول شروع کر قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلی وعسا ربکم زرد چرفستاسو ہلاک بکی تباہ بکی دشمن ستاسو ویستخلفکم فی الارض اور اس تو بابات پریزی تاسو پزمک کے فینظرا رب العالمین امتحان اخلی و گوری کیف تعملون چتاسو بسنگ عمل کوئی وقال فرعون ویلی فرعون ضروری قریم زئی اقتل موسیٰ زوجنم حضرت موسیٰ علیہ السلام ما پریگ دئی زدے قتلوم ولی ادو ربا آو دے دی رو بولی خپل رب نوال آیاز باللہ زمان دی اخلاص کی داد فرعونیت آو دارنگی دی تکبر دی غرور خبری کولی ویلی فرعون پریگ دئی ما چی قتل کم حضرت موسیٰ علیہ السلام ولیدو ربہو آو دے دے رو بلی خپل رب سوال دارا زی چی رو لی وجنے نگر دو خبر فرعون کئی انی اخافو وی بیشک زیرے گم ایو بدل دینکم چی دا موسیٰ علیہ السلام بستاسو دین بدل کی خلق لدا خیجه زما سرستا سود دین غم دے دے بستا سودا دین بدل کی او ایو زہر فی الارض الفساد یا بسرگن کی دے پدیز مکد مصر کی فساد دے بس دے دو کارنو کی او خخام خاکی یا درت نامل قرآن ای فساد پکے پیلا وی او یا درت سکی دین درت ختم ای ورداتو خبری امیشہ دا پارا باطل پرس استعمال ہے او پدی معنی قوم را پورتا کئی انی اخافو فرعون وی بیشک زیاریگم ایو بدل دینکم چدا موسیٰ علیہ السلام بدرت دین بدل کی دیستاسو دین بدلی او ایو زہر فی الارض الفساد یا بسرگن کی دیخ کارب کی پدیز مکد مصر کی فساد او ددو دو وجن گر پخلقو کی خلاف براشی او دشمنی او طرف گنی براشی او دیستاسو دین ختمی دغشان سورہ طہٰ کی میلیو گرئی ویستاسو غڑیر خیست دین لے قوم توئی ناموسیٰ علیہ السلام در لاغ ختمی درش پیتم حیاتو گرئی دو سورہ طہٰ شپارسم پارک رازی قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قالوا ولذي فرعون وداغ قوم ان هذان بيشك دادوارا موسى وهارون عليهم السلام يادي لساحران وی خام خاجادو گردی یریدان راد لری یخرجاکم دا چوشڑی دا دوار تاسو من ارضکم دا دیزمک استاسونا حکومت اخلی ملک در نالی بے سحر ہما پا جادو دی دوار سرا ویزہبا او ختموی دا دوارا بوزی دا دوارا بی طریقتکم المسلا اغدین ستاسو چی دیر دا عدل و دین صاف دین دے ستاسو دین صاف و دا عدل دین ختمی بطریقتکم المسلا اے معنی علماء کری بدینکم العدل استاسو غدین چه دا عدل دین لے آغدر لختمی فدی طریقی خلق را پورتکول کلچ موسیٰ علیہ السلام دا فرعون بارکی واری دل چه دیخو زما دا قتلول ارادل لری او خلق لبل طرف لداوی چه دین در تروانی او فساد پیلاوی وقال موسیٰ فرمائلی موسیٰ علیہ السلام انی عزت بربی بے شک از پناہی غوارم پخپل ربانی و ربکم او استاسو پربانی من کل متکبر دا ہر متکبرنا لا یؤمن بیوم الحساب چیاغ ایمان نساتی پا ورزد حساب ویکتم بادشاہ اولاس کی دے اقتدار دے زمام ربشتا زد اخپل رب پنم پناہی غوارم دا ہر متکبر نا چاہ ورز دا قیامت نمانی ادا علماء لکلی چاہ چاہ دا حق دعوت راپور تکو نا اللہ بداغیم دادیان پیدا کئی دا فرعون چکل دا فیصلہ کولا نو پخپل عدالت کی ورسر اخپل وزیران ناس تی آو دا دا موسیٰ علیہ السلام دا قتلول فیصلہ کئی وقال رجل مومن من آل فرعون ویلو یو سڑی اللہ وی سڑے سڑے حاغ سوکی چی اللہ ورطا وی سڑے وقال رجل ویلو یو سڑی مؤمن چی مؤمنو من آل فرعون د خاندان د فرعون یکتم ایمانہو خپل ایمان د فرعون د دی قوم نا پٹ سات لیو او موسیٰ علیہ السلام د بنی اسرائیل مؤمنانو تا دی ایمان پتاوا اور فرعون تا مخامخ و یودا غافزل جہاد دے اتقتلون رجلا و بینصاف تاسو وجنی یودا سے سڑے ان یقول ربی اللہ چغوی زما رب اللہ دے داد فرعون دا خاندان سڑے اباز علماء علی کلی ولی عہد دا فرعون نفس دا بادشاہی و خبر آغار سلیلت ورکا او دا موسیٰ علیہ السلام دا بارکی علماء علی کلی دی چی دا نم بارکی گن قوال لی سو کوئی حبیب دا الرجل دا نمو حبیب سو کوئی شمعان نمیو شمعان نمیو او دا بنی اسرائیلیو کی قبطیو نو صحیح قول دارے چی دا قبطیو سو کوئی دا فرعون دا ترزویو او دا ولی عہدو یعنی فرعون نقص بدت حکومت ملاوی دو او دا غازیم شخصیتو چه مخ کی در لطیر شوی پا سور قصص کی موسیٰ علیہ السلام چه کل آغا ظالم پا سکوالو مرشو او بیاد آغا قتل پتو لگی دا نو فرعون زرزر مشور رو وقتا او دا موسیٰ علیہ السلام دا قتل حکم صادر کو نو دیم ناس دو اغی کی اللہ وی وجا رجل من اقص المدینہ تیسا یو سڑے د خار نراغلو د بر خار نا پمنڈ منڈا او موسیٰ علیہ السلام تیو ان الملایا تمیرون بکل یقتلوک بادشاہ سرد وزیران و ناس دے د قتل فیصل دی کئی نزا دا اغر جر او دے پا دور مکو کی دا موسیٰ علیہ السلام پکار راغلے اگر دا سی دا غیرت او دا بہادر خبری کڑی چی اللہ پا خپل خیری کتاب کی داغا لفظ پا لفظ نقل کری او دا کتا سو سوچو کوئی داوی با تقریر دا داغا یو یو خبر سور قیمتی دا رب العالمین اغبور غیرت کرو پا موسیٰ علیہ السلام داغا خبری دور خو خشوی چی پا خپل کتاب کی زیور کرے و تر قیامت لستیش تا سو گرے قرآن کی دکم اشخاصو ذکر دے غیس دے دینی غیرت کار کرے نو قرآن داغی ذکر فرمائے لے نام بی علیہ السلام مدد اکڑے نو قرآن شریف دا غی ذکر فرمائے لے وقال رجل مومن من آل فرعون او حدیث پاک کی راغلی دا غشان دی امت غ رجل مومن وسخت موکو کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرو یہ ایک ابن کثیر اگا حدیث ذکر کرے دا اللہ حبیب وی وعبزل الجہاد کلمت عدل عند سلطان جائر وی افضل جہاد آغا حق خبر کول دی دیو ظالم جابر روان دی افضل الجهادی کلمت عدل عند سلطان جائر. او الحمدللہ دی امت کی ہر دور کی علماء کرام و دغشان ویلی. امام مالک رحمہ اللہ لاغنمخ کی امام ابو حنیف رحمت اللہ لے مرہ جنازہ دے امام ابو حنیف رحمت اللہ لے دے جیل نرو تھی آئی پسی دوین نمبر امام میں امام مالک رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ دا آغا دور دا مدینی گورنر پا درو والو آغا وہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن آنس خلق سوک میں پی جنے اسی میں پی جنے او کسوک میں نپی نئی نزہ حضرت امام مالک او زوام چرا بادشاہ کم فیصل کری دا دا ظلم فیصل او جلاد ور پسیو او دا مدینی پلارو کسوکی بے والو ناغین ارسو امام احمد ابن حنبل رحم اللہ سور درو والے شوے وی افضل الجہاد کلمت عدل عند سلطان جائر او گرد فرعون مخدا سی وی تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ دی وجن حدیث پاک کی راغلی دی دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ اور وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ روایت تے صحیح حدیث دا بخاری شریف کی راغلی وی قلت لعبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما اخبرنی بی اشد شین سناہو المشرکون بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ تو خبر راکا پیو دیر سخشی بانے چی مشرکانو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکڑے نصحابی ورطا واقعہ شورو کالا بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی بی فناء الکعبہ وی نبی علیہ السلام دا خانہ کعبی سر پخوا کی مسکولو او عقبہ ابن ابی معیت یو غٹ کافرو او پسردارانو دا مکی مکرمے کیو نراغ او دا اللہ حبیب دا گریوان نونیو ولو واسو بہو فی اونقی او قل سادر راغی پا دے سٹ کی واچولو او فخنق ہوا سادر لے زور ورکو لکا سوک چی خپی کے او پانسی کے دیکھ ابو بکر رضی اللہ عنہ راغی ناغی دیو گینو نیو اٹھلے والا ورکا او دا آیات یہ ہوئی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم دا دی امت تغا رجل مومن چغت صدیق اکبر وی او علماء علی قلی افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا انبیاء علیہ السلام نفس مرتبہ دے چاہدا دا سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ دا بعض روایاتو کی دا سراغ دی دا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نا تپوسو شو چیدہ اللہ حبیب سر قریشو چی سمر سختی و تکلیف الرسول اغیر کی یو واقعہ ذکر کا ناورتو یو ظل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دو مشرکان و طولے ناس تو ورتو یہ انت تنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا وی تم من کے چمون دا اچھا عبادت و بندگی دی کچھ زمون مشران و بورت عبادت کو لفقال انا ذاک اللہ حبیب وی آو زاغ شخصیت چھ زتاسو من کوم چھ لات و زا منات و دی سون عبادت بنکوی دی عبادت مستحق صرف اللہ ہے نطول والا را پاسی دل اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منیو فرأیت ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تخبلی جولائی کی دشاد طرف میں نبی علیہ السلام انہوں اور این اخلاصو لو ویسیح بی علی سوتی ہی وَإِنَّ عَيْنِهِ لَيْسِيلَانَ او اغپا تیز آواز ہوئی او دسترگو نے اخ کو دارے والے وی یا قوم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ تاسو داسی او سڑے قتل وی چی اغوی رب زما اللہ دے وقد جاءكم بالبينات من ربكم بدغ رجل مؤمن وقال رجل مؤمن ولي اغاز رجل چغ مؤمن ود خاندان بفران او يكتم ايمانه خپل ایمان ترو س پوری دین پټ ساتل فران ته د ایمان پته نو او د فران قوم خپل قوم ته د ایمان پته نو اگر چې موسی عليه السلام ته پته وی تاسو دا سی کس قتلوی چغوی رب زما اللہ دے دا آیات پہ انشاءاللہ بیا وائی مومن فرمائلی اغسری مومن